بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب الأبناء آيات اللبات المسجدات وصورة فادة كاملة إلهي سبحانه وتعالى وكل مغرسة وهمي آيات إلهي قفره وحداني سكو همايا مكي إلهي ومغرسة وهمي كفاره ورسوش الديني يكتبت لغسوة جرى رسوشة إن إلهي سبحانه وتعالى وقفتي وهلاك وقضعي أي الله ورونا سوء إلى سوء رسول في صلاة الآباية يقفت الصموم إلى وخداب وفسو كورو ثم يؤمنون إلهي استفاقه استفاقه لتقهير أهل الله إنه كسوء ذي سمد الدين وكسوء ذي ومدر كله لجيه مركا إلهي واتال استفاقه وهوده وانا صابح نور إلهي ما أسبب كيسا ثم ريارا أيامك صابحني وألوان تود إساسن طول إلهي من عقار المد جدودا جد دور لمد ورد المد وحقا سأرضي أدنى إلى ربور سبحانه وتعالى بورها وحا حق وضعه إلهي والدرين أياءه إلهي جدد أياءه إلهي وطريق في الجبل سدان عشر كين ركتوم أنا ينصوى سرعني وعب يقوى جدودا يقوى نوع قسالة وأدنى ألوان تود إساسن سدى وحاوية سمارت ألوان تود إساسن ayaa haddana jidadaas ayagana isu khilaafay in buuraha ee wasuulinta fadhax maraayay waxa uu dhahdana ilaahay waqaraadiib musarrax yaala ayaa uu ilaahay ku dul ummad madrud waa dadkaas abad weeye haddana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayadoo halkaas ugu soo cadfay oo ilaan soo dhahay dadka waxaa ka mid ah oo ilaahay ila dawaasta iyo nimcooyada oo ay iguna midbiyaashood istaraasiin yihiin sida waxa weeye sumaarta iyo jibaasho ay isu khilaafsayeen ayaa waxa weeye alwaanta waxa iskhilaafsan xayawaankan oo waxa weeye bani aadam iyo waxa weeye xayawaanka kale oo xoolaha la dhaqdo iyo dawaabta inteeda kalantooda ilaahay markaas runa soo dhahay inamaa in kala samaahine yaxsha allah alla waxaa ka cabsanayo ilaahay min cibaadihi ilaahay adoomankiisa xaggooda alculamaa culammada ayaa ka cabsanaya hadda waxa meeshaan loo kirinay markii laga soo waramay adduunka ilaahay wuxuu yidhi alla waxaa tabaqaya culummadu dhan ilaahay bikhilaafin juhaali weye bikhilaafin juhaali jaahiliinta khilaafsan jaahil ilaahay tabaqa maayo subxaanahu watacaala culummada hadda marka waxaa meeshaan loo kirinay iyo khashyada ilaahay subxaanahu watacaala ay tabaqayaan waxaa laga soo waramay aayado oo adduunooyina oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ku saalinaya aayadahaas marka koonkan ka muuqdaahi waxay dhalinayaan markii la tadaburo in alla laga baqo subxaanahu watacaala aayadahaas waxa tadaburaya oo ilaahay waa cabsanayane waxay noqdeen culummada ayay noqdeen markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala inamaa yaxsha allaha min cibaadihi alculamaa ayuu dhahay ilaahay adoonkiisa waxaa ka baqaya culummada ayaa ka baqaya maxaa yeele cabsida ilaahay ayaa wuxuu yahay bay yidhaahdeen culummadu mufasiriinta shardigeedu waxa weeye waa cilmi iyo macrifa in cilmi lahaa la lahaado ilaahay macrifo lagu lahaado xaddi ay gaaraysaba waxa weeye khasyada taasa horta sharcudeeda ka mid ah marka waxa weeye faman ishtadat macrifatuhu lirabbih qofku waxa weeye garashar ilaahay uu garanaayo oo macrifada oo alluu leeyahay ay dahaatay xoog lahaado kaana akhshaahum lah wuxuu noqonayaa midku ilaahay uu cabsi badanu noqonaya waxaana daliil ah rasuulkeena waa sow dhahay calayhi isalaatu wasalaam anaa akhshaakum lillaahi wa atqaakum ilaahay rasuulkiisu waxa u dhahay anugu waxaan ahay midka alla idinkugu cabsi badan oo idinkugu taqwa badan maxaa yeele waxaa keenaaya inuu markaas rasuulka akhshanaas uu noqdo oo adqanaas uu noqdo macrifada ilaahay uu ku leeyahay iyo cilmigiisa ayaa khalaa'iq oo dhan ka sarreeya marka waxa weeye macrifada rabbiga lagu leeyahay iyo cilmigu waxay keenayaan in qofkaasu waxa weeye khalaa'iqda markaasi intaa dabacla hasari cilmiga uu ka sarreeya kale kaloo waxaa jirta shaada oo la yidhaahdo inamaa yaxsha allaahu la yidhaahdo min cibaadihi alculamaa oo lafdulgaalahan la qafciyo weye inamaa yaxsha allaahu min cibaadihi alculamaa la yidhaahdo markaas macnuhu waxay noqonaysaa ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa wuxuu weyneeyaa culummada ayuu weyneeyaa culummada ayaa ilaahay weyneynayaa subxaanahu watacaala haddii marka arrintu saas noqoto waxay keenaysaa oo hadda loo weynaynaya waxa weeye inay axsanaas yihiin dadka kuwa ugu aqoon badan lihabbihim weye ilaahayna ugu taqo badan marka waxaa waajib ku ah ayay culimmadu yidhaahdeen dadka waxaa waajib ku ah culimmada tacliimkooda weyniinkooda ixtiraamkooda ayagoo markaas ilaahay ku dalanaya maxaa ilaha dii haddaa qaradaas la akhriyo ilaahay subxaana watacaala addoomankiisa wuxuu weyneeyaa culimmada mar haddii alla uu weyneeyane cidda ilaahay iyo rasuulkiisa waa lagu dayanayaahoo culimmada markaasi waxay leedahay ixtiraam iyo tacliim ayay iska leedahay haddii taas laga tagane maxaa yeele waxa culimmada loo weyneynaayo ma aha wax guruniya waxa loo weyneynaayo waxa ku quman weeye oo ilaahay macbudadiisa oo weyninkoodi weyniinta alay noqonaysa maxaa yeele waxaa jiri waa xadiisu saxiixaayo oo nabo u dhahay ina min ijlaalillaahi tacaala ibraam lishayba fi lmuslimiin waxaa min alqur'aani hayr lqaaliisi walmutajaafian xadiis xiixo ahay ilaahay weyniinkiisa waxaa kamid ahu dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam qofka markaasi waayeelka ah oo muslimka in la weyneeyo ilaahay weyniinkiisa kamida maxaa yeele waxa loo weyneynaya ayaa ilaahay garaaddiisa ah culammada marka ma aha sida qaarka dadka ay u fahmi karaan aan fahm lahayn saas inay maxtaranba culammada tacliimkooda shaki ay noqonayso macnuhu saas maaha culammada waxaa loo ixtiraamayo waxyaabaha rabbiga ka yimiday oo rabbaaliga ah oo ilaahay diintiisi ku qumay allaa loo weyneynaya marka waxay noqonaysaa tacdiib ilaahay xaggiisa u dhacayo noqonaysaa ee maaha markaasi midaajkii magaga maaha weye taasaa markaasa iga fahmay noqonaysaa maxaa yeela ilaahay waxau khabray culimmada tacliimkooda iyo weyniintooda haddii qaradaas la akhriyo hadda axaadiistana iskaba daayo oo hadda taas waa wax badanaa lagu arkaa sida hadda xadiiska hadda aan sheegayno waa xadiis ayaha weye in allaha allow dha ilaahay cajiizun alliyo qaaligu wey ilaahay in allaha allow dha ilahay subxaanah watacaala cajiizun alliyo qaaligu wey ilaahay subxaanah watacaala waa alliyo qaaligu wey ilaahay rasuulun alliye dhaafo weye oo duruubta addoomankiisa muminiinta ayaa ilaahay subxaanah watacaala uu dhaafaya ila aladiina kuwa alliu dha ilahay subxaanah watacaala iyada uu wax akrinaaya kitaaba allaahi ilahay kitaabkiisa akrinaaya oo wa aqaamu salaata salaada oogaaya oo wa anfaquu bixinaaya mimaa fii razaqnaahum aanu ku arfugnay siran si sira u bixinaaya iyo wa calaaniyatan si daahirahu ilaahay yarjuuna kuwaas waxay rajaynayaan tijaaratan tijaarow dha ilaahay tijaaradaasoo lan taruura mid halaagsamaysa aanan ahayn ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala maxaa yeele hadda waxa weeye culummadii baa ilahay ka tooran oo inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa yuba ilaahay marka hadda culummadu waxay kamid yihiin kuwa ilaahay kitaabkiisa akrinaaya salaada oogaaya xoolahooda si sira iyo si calaamiya u bixinaaya waxa markaas ilaahay agtiisa ay helayaan ilahay ka warramaya maqaamkooda ila aladiina kuwa ayuu dhaa ilahay subxaana watacaala yatluuna akrinaaya kitaab allahi ee kitaabkiisa waxa weeye kitaabka calaa dahaaratin owlaa weye calaa dahri qalbin oo fil mushaf waxa weeye ayagoo dahaaro qabo weysa qaba ha akhriyaano ama yaysan akrin weeye xaaladaha markaas dale sahrin oo iyo jurub la qabo amase waxa weeye xayl naasi qabto kuma jirta iyaga amase waxa weeye calaa dahri qalbin ha ka akhriyaano kitaab qur-aanka dusha ka akhriyo ama mushafka ka akhriyo fadliga ilaahay waasax weye subxaana watacaala marka alla wuxuu dhahay kuwa akhrinaaya ilahay kitaabkiisa wa aqaamu salaata salaadana oogaayo ilaahay oo salaada waxa weeye daa'imaya laga wadaa wa anfaquu bixinaaya mimaa fii razaqnaahum aan ku arsugnana wax ka bixinaaya ninkaana tabxiidyo weeye siran si sida u bixinaayo iyo wa calaaniyatan si daahira sadaqadu haddii waxa weeye ay tahay mid oo farala ay tahay waxaa markaasi khayr badan in dahr loo bixiyo oo calaaniya loo bixiyo lagu arkaayo sidaa munaasabadnimaha nuguutubaysan isla markaasne dadku ay kugu daydaan oo xoolaha uga sakeeyaan haddii ay tahay tadawucna in si qarsuuriya loo bixiyo sidaasaa khayr badan yarjuuna kuwaas waxay rajaynayaan u dhahay alla subxaanah watacaala tijaaratan tijaaro ayay rajaynayaan tijaaradaasoo lan abuura mid halaagsamaysa oo baaba-aysa aan ahayn liyuwafiyahum inuu u oofiyo allow dhahay ilaahi subxaanah watacaala ujuurahum ujuurkooda u oofiyo oo wayasiidahuma u diyaado min fadlii fadligiisa u diyaadiyo ayayna waxa weeye tijaaradaas u rajaynayaan liwafiyahum markaas waxa weeye laantaan waxay noqonaysaa laamulcaaqiba wasayruuna weye liwafiyahum inuu u oofiyo allow dha ilaahi subxaana watacaala ujuurahum ajiriyaashoodu ilaahay sawaab acmaalin weeye acmaashooda inugu sababay hadda ilaahay unoo soo sheegay wayasiidahum alla uwaga ziyaadiya haddana min fadli fadligiisa fadligaana waxa weeye wax ziyaada ka ah waxay camal faleen oo ilaahay subxaanahu watacaala uu tafanulaayo weeye, innahu allow dhe ilaahay kafuurun allihi dhaafo weeye oo dunuubtooda u dhaafaayo, shakuurun allihi ku sawaabiyo weeye, daacadoodan ilaahay waa ku sawaabina subxaanahu watacaala. waladii fii urxaynaan waxyoonooga ilaahay ilayka xajaa rasuulka maxamed kaaho oo meel kitaabi kitaabka ahuu dhe ilaahay huwa kaasu alxaqu mid xaqa weeye, musadiqan xaalawyaasii u rusaynaayo limaa kii dayna yaday hortiis ahaadow dhe ilaahay. waladii fii ayuu dhe ilaahay urxaynaan waxyoonad ilayka xaggaaga aan waxyoonow dhe ilaahay oo meel kitaabi kitaabka ahuu dhe ilaahay kitaabka qur-aanka weye mintaan fayaanyo weye huwa kaasiyow dhe ilaahay alxaqu mid xaqa weeye oo sugan musadiqan xaalawyaasii u rumaynaayo limaa kii dayna yaday hortiis ahaaday. wixii kutubuhu ka horreeyey oo munasaladaa reeday kutubkii ilaahay uu soo dejiyey oo ambiyada hore lagu soo dejiyey ayuu kitaabka qur-aanka u rumaynaa u waafaqsan yahay. cusuele hore saa usoo marnay kutubtu waxay isku wada waafaqsan tahay xagga maaragtay usuul diinka oo tawxiidka furuucdaada ku kala duwanaatay. sideedana waxa weeye waxa khilaafka uu ka dhaco oo lagu kala duwanaayo waxa weeye furuucda weye, xataa waxa weeye furuucdan kale oo maaragtay oo fiqhiyada ayaga laftirkeeda waxa weeye waa laysku khilaafay, laakiin sidee laba usuuldiin ma laysku khilaafi karo. usuuldiinku waa hal meela kalee weye, meeshaas kufur ka baxana wuxuu noqonayaa qof aan markaasi aan usuuldiin waafaqsanayn weye. alla markaa wuxuu yihi subxaana watacaala in allah alleh bicibaadihi addoonkiisa la khabiirun alihi baadinka warqaba weye caliimun alihi caalimka weye, waxaa laga wadaa ilaahay caalim ayuu ku yahay addoonkiisa baadin ee daahirka weye. in allah allow dhe ilaahay subxaana watacaala bicibaadihi addoonkiisa la khabiirun alihi baadinka warqaba weye ilaahay subxaana watacaala basiirun oo haddana caalimku ahu dhe ilaahay basiirun bilbawaadin weye. uma awrasnaa waxaanu dhaxalsiinow ilaahay alkitaaba kitaabka qur-aanka ahay alladiina kuwa ayaanu dhaxalsiinow ilaahay istafaa aanu dooranay oo min cibaadina addoomankayna kamid ah. ilaahay wuxuu yihi uma awrasna alkitaaba kitaabku waxaanu dhaxalsiinow ilaahay uma awrasnaa waxaanu dhaxalsiinay macna axdaynaa weeye haddii ilaahay uu noodala soo warramo subxaanahu watacaala kitaabka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam loo waxyooday iyo waxa uu yahay ayaa kitaabku sidaas ahay oo cadiimka ahay dadka markaasi ilaahay subxaanahu watacaala uu sharafta u yeelo alla uu siiyey oo cabdiyada ugu weyno ilaahay waxsiyaha dadka la siiyey iyo sifaadkooda ilaahay nooga warramaya. marka alla wuxuu dhahay uma awrasnaa waanu siinow ilaahay alkitaaba kitaabkowna ilaahay alladiina kuwa istafaynaa aanu dooranay oo min cibaadina addoomankayna kamid ahu ilaahay waana ummadaada weeye. amase mintan bayaaniye laga dhiga iyadii waa la kala saarayaa oo min cibaadina addoomankayna ah sidaa ilaahay markaa wuxuu yihi addoomanka faminhum waxaa kamid ahu ilaahay daalimun mid dulmiya linafsi naftiisa dulmiya, addoomanka waxaa ku jirow dha ilaahay subxaanahu watacaala mid maaragtay naftiisa dulmiya. ummaddan hadda kitaabka la siiyey ummadku ijaarada weeye, sawaa-un waxaa weeye xafiduuhu kullan oo bacdan weeye, waxaa hadda markaas iskumidaha la yidhi kitaabka waxa weeye dhammaan ha xifdiyaano amase waxa weeye bacd ha xifdiyaano owla ama yaysan xifdin weeye. marka hadda kitaabka siintiisu ma ahan in masalan baa la xifdiyo waxaa loola jeedaa bal ibtidaau bihadli weeye wala ibtidaau bi weeye, kitaabka waxaa sharbiya in xifdigu horta waxa weeye waa mabdiya khaas oo goonayaho rasuulka calayhi isalatu wasalaam uu ammaanay oo qofka xaafiyo qur-aanka maca safara tilka camil barara suu dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. laakiin waxaa muhiimka waxa weeye oo layska doonayo kitaabka in lagu hanuuno hadyigiisa oo lagu daydaa la doonaya, xifdi oo mujaradkiisa waxba tari maayo oo qur-aankina waxa weeye aan lagu camal felin waxba tari maayo, taas waxa weeye shaqshaqatulisaana la yidhaah. qur-aanka dadka markaasi xifdisan waa inay qur-aanka bartaan macnihiisa kuna ay camal falaan ee qur-aanka ay dhowraan oo wuxuu farayo iyo wuxuu ka reebayo inay kala bartaana loo baahnayn, maadaama annagu dad cajabi aan nahay oo kitaabkii markaasi lafdiga mujaradkiisa aanan markaasi aqoon aanan u lahaynin inaan macnaha barashadiisa haddaan xifdiga kusoo dadaalnay barashadiisana inaan ku dadaalno sida waxa weeye ihtimaarta qur-aanka iyo faa'idiinta ay noogu xariso oo qur-aanka wax ilaahay uu keenay koontaan oo sharaf ku dhan ma jiraane si sharaftaas noogu xasisho waa inaan markaasi qur-aanka barashadiisa oo xagga macnihiisa iyo camalfalkiisa inaan ku dadaalnaa weli. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala faminhum waxaa kamid a haalimu mid dulmiyay linafsi naftiisa dulmiya, oo waxa weeye taqsiir ayuu sameeyey gabootal oo waxa weeye oo ku amal amal falkii kaasta oo waxa weeye ku gabo falay weeye waxa weeye la yiri kaasu man qalaba sayiaatu weeye ala xasanaati qof waxa weeye sayiaatkiisa uu ka badan yahay xasanaatkiisa fa minhum waxaa kamid ah ilaahay daalimin mid dulmiyey binafsii naftiisa wa minhum waxaa kamid ah ilaahay muqtasid dumow ilaahay mid dhexdhexaystay waxa weeye muqtasidku oo uu qaadir sida qaadirka waa ku camal falayaa waqtina waa ka tegaya oo kitaabka meelaha sida badan meelnana wuu camal falaya sida qaariyada meelna waxa weye waa ka tegaya oo markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala wa minhum waxaa kamid ah muqtasidunow ilaahay mid dhexdhexaystow ilaahay muqtasidka waxaa la yidhi waa mid xasanaadkiisa uu ka badan yahay sayiaadkiisa wa minhum waxaa kamid ah ilaahay haddana taaluqun mid dhaqay bilkhayraati khayraadka u dhaqay dadkiiya darajaadkaas mid khayraadka u dhaqay weye camal oo maaragtay iyo wuxuu isku jiray tacliim iyo maaragtay irshaad ayuu isku jiray waa midka markaas uu saray kitaabka waa ku camal falayaa waa baranayaa dadku waa baranayaa waa ku haminayaa waa ku camal falayaa amuurtaas weye taaluqu marka sidaas waa la yidhaha horta tafsiirka jaaliinta wuxuu fasiraya laakiin haddii mufasiriintan kareento iyagoo tafaasiir badanaa jirtee waxa weeye taaluqu waxa uu noqonayaa isaguna markaasi man laa taqacu minhu sayi-atun aslan midaan sayi-a marnaba aysan ka dhexeynin saas daraaddeed waa toona bilaanu dhahay tafsiirka aayaddan soo fasiraayo saabiqunaa saabiquna ta keena dhaqay waa dhaqay u dhay horkaas aja wa muqtasidunaa naajin keena dhexdhexaysana waa korayaa wa daalimunaa maqfuurilow keena daalimka oo dulmi kufri gaarsii aan aanaku aanan la imaani isaguna waa mid oo dhaafay u dhay marka hadda waxa weeye ummati maxamed ilaahay subxaana wa tacala u gargaaray culimooyin badan waa jeeen oo daalimku yidhaahdeen maaragtay waa raajixu sayi-aad weeye muqtasidkuna alladii tasaawal xasanaatu calaa sayi-aati dhaheen xasanaadkii sayi-aadkiisa ayaa isla siman saabiquna waxa weeye xasanaadkiisaa rajaxay wararku waa badan yahin daalimka qaar waxay dhaheen waa midka daahirkiisa uu baadinkiisa khayr badan yahay muqtasidku waa qof daahirkiisa baadinkiisa ma yihiin saabiqu waa mid baadinkiisa uu ka khayr badan yahay daahirkiisa adugu warar badan ayaa iska jira hadda daalimkaa la hormariyaa layi intaan ka dambayso waxaa yidhi daalimkiisa jiriisa rabbiga uu ka qabo inay xoog lahaataa la rabaa waxaa la dabamariyaa layidhi saabiqaa la dabamariyaa layidhi isna waxaa loo dabamariyaa layidhi inuusan camalkiisa la cajabin ouna markaasi ku halaagsanin cigmaduna waa saas ilaahay yaa ku cilmila mufasiriintu culmo badan saasay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa minhum waxaa kamida saabiqu mid dhaqay bilkhayraati khayraadka u dhaqay biidni illahi ilahay idankiisa ilaadiisa ul ilaahay dalika qaasu ilaahay ifir kitaabku ilahay saxalsiiyey huwa alfadlu waa fadli yow ilaahay arka midu weynaay kitaabka oo la dhaxlo waxa weeye waa fadli weyn buu ilaahay dalika qaasu ilaahay huwa alfadlu fadligii weeye alkabiir oo weynaa jannaatu camin ow ilaahay nagaadigii jannadeedi ayay yadkhuluunahaa gelayaan ow ilaahay kuwa hadda laga soo warramay jannaatu camin gela ow ilaahay jannaatu camin nagaadigii jannadeedi ayay yadkhuluunahaa gelayaan ow ilaahay lamiirkan waxaa loo celinaya hadda inti lasoo sheegaayo maanay tahay markaasi taqliib weeye markaasi lilmudakar cala almuannas weeye ee hadda waxa weeye arrintaaba rag kaliya gooni kumaan raggi habeen way iskula jiraan jannaatu cadnin ow ilaahay nagaadiga jannadeeda ayay yadkuluunahaa gelaayaan ow ilaahay yuxallowna ayuu dha ilaahay waa loo bilabaynayaa fiiha jannada dhexdeeda ow ilaahay min asaawira jinsi magaalo yuxallowna waxaa loo bilabaynayaa fiiha jannada dhexdeeda ow ilaahay min asaawira jinsi magaalo bacda asaawir weeye oo min dahabin dahab ah walulu-an luul ayaa loo bilabaynayaa amase waluliin iyo walulin inay noqonaysaa luul ayaa loo bilabaynayaa walibaasu maryahood ow ilaahay oo fiiha jannada dhexeed ahaatane xariiru xariir weeye walibaasu mow ilaahay maryahooda oo fiiha filjannati jannada ahaatay xariirun xariir weeye wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay markay jannada galeen muuminiintaas alxamdu mahadta bikum kii sugnaado weeye lillaahi ilaahay u sugnaaday alladii allahaasoo ahaba ka tejiyey cannaa xaggayna alxasana siraanada ka tejiyey alxamdu lilah yidhaahdeen ilaahay baa mahad iskale alladii allahaasoo adhaba cannaa xaggayna ka tejiyey alxasana siraayada murugta allah naga qaaday allahaas ayaa mahad iskale ina rabbanaa rabbigayna ayay leeyihiin kafuurun alhe dhaafo weeye oo dunuubta dhaafa kafuurun alhe ku sawaabiye weeye oo daacada ahlu daacada ku sawaabiye weeye alla subxaanahu watacaala alladii ayay leeyihiin alihi yaa mahad iskale axallanaa na dejiyey daaralmuqaamati nagaadiga daarteeda na dejiyey hadda meeshaas jannatu cadin yakina yudkhulunaha waa dhihi kale waa lagu jibiliya qolada abi cabar alladii allihi yaa mahad iskale axalanaa najediya ilayhi daara almuqaamati magaadiga daarteeda min fadlihi fadligiisa lagu dejiyey laa yamasunaa xaal uusan la taabanaynin fiiha daartaas dhexdeeda nasabu noog uusan la taabanaynin walaa yamasunaa uusan la taabanaynin fiiha daartaas dhexdeeda luquubun uusan la taabanaynin daalna uusan la taabanaynin marka waa jannadi weeye halkaas marka waxa weeye kufaarti iyo waxaynu waga baxnay wixii markaasi waxa weeye ma'aalkoodu ahay waxaan markaas halkaas uga baxnaa ilaahay muminiinta iyo ma'aalkoodii maxaa ilaahay noo sheegayaa kufaarta iyo ma'aalkooda ee dunya sida ilaahay qur-aankaas axaadiis ku dara haddii laga waramo dadka muminiinta iyo ma'aalkooda kufaarta laga warma alla wuxuu yihi subxaana watacaala waladiina kuwa kafaruu kufiruu ilaahay law maxaa usuu naartuun ilaahay naaru jahannama jahannama naarteeda laa yuqdaa calayhim korkooda la xugmin maayo oo mood lagu xugmin maayo waladiina kuwa kafaruu kufiyow ilaahay lahum maxaa usuu naasowda ilaahay naaru jahannama jahannama naarteeda laa yuqdaa lana xugmin maayo calayhim korkooda mood oo fayamuutu argintaana dhaxaysaan walaa yutafasu lagana quuday maayo canuma ayaga min cadaadiha naarta cadaadkeeda ee milaasigeeda kadalika sidaasoo kalowda ilaahay saan ku jaasinay qolooyinkaas ayuuda ilaahay kufaarta najii waanu ku jaasinaynaa kula kafuurin midku ka badan dhammaantiisa kadalika sidaasoo kalow ilaahay famaa jazaynaahum sidaanu ku jaasinay najii waanu ku jaasinaynaa kula kafuurin midku ka badan dhammaantiisa ilaahay wahum ayagu ayuuda ilaahay kufaarta oo ahlu naarka ahi yastariquuna way qaylinayaan fiiha naarta dhexeeyay ka qaylinayaan macnaha yastariquuna bishiddati si xoogle ayuu gargaar darbaaya waxayna leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayna akhinaa naga bixi ilaahu naartaa naga bixi wahum ayagu ilaah yastariquuna way gargaar weydiiyaan oo iska dhigi kartaa waa gargaar weydiin oo qaylo ah fiiha fi naari naarta dhexdeeda waxayna leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow akhidnaa naga bixi naartan ilow naga bixi nacmal aanu camal falna saalixan camal suuban camalkaasoo kayla labiikii kayrkiisaa ku nacnahay nacmalku camal far markaasaa waxaa loo leeyahay awalama camirkum soo idinma cumri siinin maa muddo yatadakaru oo waansamo fiihi muddada man tadakara ruuxu waansamaayo awalamnu camirkum soo idinma cumri siinin maa waqti yatadakaru oo waansamo fiihi maada man tadakara ruuxu waansamaayo wajaakum soo idinma imaanay ana diini ku digaayo rasuul maxaad ku ajiibteen faduuquu dhadhamiyaa loo leeyahay famaa liqaalimiina daalimiinta uma sugnaani min nasiiri mid u gargaara uma sugnaani cadaabka dhadhan saaliy in allaha allow dha ilahay caalimu kaybi samaawaati samaawaati kaybkooda ayay ku cilmi la weyn iyo wal ardi aqlada in allaha alla caalimu kaybi samaawaati samaawaatka kaybkooda ayay ku cilmi la weyn iyo wal ardi aqlada innahu alla caliimun allay ku cilmi la weyn haddan idaa si suduuri laabta xaaladay u saaxiib karta inay qulubtaas ku sugan marka facilmuhu bikayri owlaa weyn haddii dadka xaalkooda loo fiiriy kacasharkeeni intaas uu ku egyahay walahi subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo sagaalaad oo suuratu taabir kamida ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aayad ugu dambeeyey xaaladda kufaarta maalinta qiyaama sida ay noqonayso ayaa ilaahay noo soo sheegay oo alla wuxuu yihi subxaana watacaala gaaladu waxay leeyihiin ilaahayow naarta naga bixiyay leeyihiin camal saalix aanu soo samaynay ina adduuno u laabanay xogkii hadda waxa weeye aanu soo samayno kufrigaayo cadaabkan aynu ku galnay aanan ahayn markaasaa ilaahay xaggiisa waxaa looga leeyahay miyaana idin cumri siinin muddo oo waxa weeye qof suwaano qaadanayo uu suwaano qaato aayaddaas hadda waxa weeye axaadiis fasirsana way jirtaa oo waxa weeye waa lixdan sanaa layidhi xadiisna ibnu cabaaskiisa waxau dhahay inuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam acdara allahu ilan bi'inow dhahay xataa balaqa sittiina sana ilaahay ruux waa u cuday kadib hawsha ilaa lixdan sano uu ka gaaray qof lixdan sano gaaray ee aan toobateen iyo midna aan lahayn waa of markaas ka khatar ku sugan waa afartan sanaa layidhi adigu waro badan ayaa jira wey xuse idiinma imaani mid idiindigaayo oo rasuul sow layidhi masoo dirin baa leyi dadamiya ayaa loo leeyahay cadaabka daalimiinta wax u gargaaraya ma jiraan markaasuu allana soo dhahay ilaahay haddana wuxuu caalim ku yahay samaawaadkii arada wax ku cir oo markaasi khalaa'iqda waxa weeye aysan ayaga cilmigoodu isayna ku ogeynin ilaahayna wuxuu caalim ku yahay waxa laabta ku jira weyn adilo dhowraa halkan ilaahay subxaana watacaala haddana nooga sheegaya oo ilaahay qudradiisa waxdaniyiisa iyo cilmiga ilaahayna tusaalaynaysa subxaana watacaala marka alla wuxuu yihi huwa allow dha ilaahay alladii allah weyow dha ilaahay jacalakum idinka yeeray khalaa'ifa kuwa u harow dha ilaahay fil ardi arada u haray jamcu khaliifatin weeye macnaha waxaa laga wadaa yakhlufu bacdukum bacdan, barkiin bar ayuu ka khaluus noqonaya, markaasi way isroodaan jiilan bacda jiilin ayay markaasi isu dhiibayaano adduunkan haddii qola ay ka tagto qolo kale ayaa imaanaya. dad markaasi waxa weeye waxaa laga wadaa halay socaad ah oo mas-uuliyiin a weeye oo laga su-aalayo wixii markaas ilaalinayo naftooda iyo aswaajtooda, haweenkooda iyo awlaadooda iyo khaadimiintooda ayaa laga su-aalayaa weeye. marka insaan kastaa la yidhi khaliif ayuu arrada ka yahay weeye, haddana raaci weeyo waa markaasi wax buu ilaalinayaa. raaci kastana waxa weeye mas-uul anfaxiya saddexdiiska nagu ah. marka ilaahay dadka mukallafiinta inuu mas-uuliyad uu saaray ayaa ilaahay ka warramayaa. huwa alla wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala alladii allah weeye jacalakum idinka yeelay khalaa'ifa khaliifyaalo idinkaga yeelay fil ardi dhulka dhexdiisa. faman kafara ruuxuu kufrow dha ilaahay subxaanahu watacaala, faman kafara ruuxuu kufrow ilaahay, ruuxuu kufriya ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala, fa calayhi kursiisa ayuu ahaaday kursiga kufriya, khaliif buu idinkaga dhigay. waana ilaahay wixii arlada tan aad ku samaysaan. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala faman kafara ruuxu kufriya oo idinka idinka mid ahu ilaahay, fa calayhi kursiisa ayuu ahaaday kufru kufrigiisa, asaga ayaa kufrigiisa loo cadaabayaa. fa wabaalu kufriga calayhi weeye, kufrigaas baas iyo dhibaatadii ka timaado asagay ku dhacaysa. walaa yaziidu lkaafiriina uhi ilaahay kaafiriinta u ziyaadin maayo kufrun kufrigooda uhi ilaahay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ilaa maqtan cala mooye. walaa yaziidu lkaafiriina kaafiriinta u ziyaadi maayo uhi ilaahay kufrun kufrigooda uhi ilaahay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa uhi ilaahay ilaa maqtan cala mooye. waa weye kaafiriinta kufriga ay kufridaan ilaahay agtiisa waa looga caruunaya. haddii ilaahay hadii u caruurina alla waa cadaabaya. walaa yaziidu lkaafiriina kaafiriinta u ziyaadin maayo dhaa dancadle kufrun kufrigoodu ilaa khasaaran khasaaro mooye. walaa yaziidu lkaafiriina kaafiriinta u ziyaadin maayo kufrun kufrigooda uhi ilaahay ilaa khasaaran khasaaro mooye. aakhira ayay ku khasaaraaya. xur waxaa u jira hawdha ilaahay quluubka mushrikiinta araa'aytum akhbiruunii bal iga warrama, bal iga warrama shurakaakum shurakadiina alladiina shurakadaaso tadcuuna aada caabudaysaan oo min duuni illahi ilahay raskiisa. waxa weeye asnaamti oo aada sheegateen inay ilaahay shariiga wa shurakaakum shurakadiina waxaad ilaahay garab dhigteen alladiina kuwaasoo tadcuuna aada caabudaysaan oo min duuni illahi ilahay raskiisa. aruunii itusiya waa ta'kiid weeye, bal itusiya weeye maadaa ma ladii fii khalaquu ay abuureen min alardi ahlada ay ka abuureen, oo waxa weeye waxaas ilaahay garab dhigaysaanoo sida alla aada u caabudaysiin. hadday ilaahay asagay cibaado mutayseen, hadday ayagu cibaado mutayseen, ahladaana ilaahay abuure ayaguna walax ahladan kamid ay wax ka abuureen. itusiya weeye aruunii itusiya u dhah ilaahay u dheh maadaa ma ladii fii khalaquu ay abuureen min alardi ahlada ay ka abuureen. ama mase allahuma waxaa u sugnaada u dha ilaahay shirkun shirko miyaa ilaahay ula sugnaatay fi samaawaati fii khalqi samaawaati samaawaatka abuuristooda ma ilaahayay shirka ku leeyihin baaguy. ama mase ayuu dhar u dha ilaahay u dha ilahay subxaanahu watacaala allahuma waxaa u sugnaaday shirkun u dha ilaahay shirko miyaa u sugnaatay u dha ilaahay. allahu mase waxaa u sugnaada u dha ilaahay shirkun shirko oo ilaahay subxaanahu watacaala miyay shariik ku leeyihiin fi samaawaati ay fii khalqi samaawaati samaawaadka abuurkooda samaawaadka al abuure ilahay shariik ku yihiin laa wey. ama mase aataynaahu ma waxaanu siinay u dha ilaahay kitaaban kitaab ama aataynaahum hadda waxaa la yidhi ilaahay wuxuu dhahay am lahum shirkun fi samaawaati hadda arlada lama dhihnaa la yidhi. waxa weeye waxaan loo dhihnaa la yidhi arlada tan allada waxaa la sheegtaa wax milkii hoo markaasiya oo qofku wuxuu leeyahay dhulka meeshaan anaa iskale sidaasu iska dhaha, laakiin hadda samaawaadka cid sheegataho ma jirto oo meeshaasaan cirka ku leeyahay cid tidhaaho ma jirto. markaan suu dhahay ilaahay taasi markaasi min allah minhu kitaabka cadigiisa ka ahda damira kitaabka laysoo celiyo oo markaasi ah bianna allahu maci shirka markaas ay yihiin ama amrahuma waxaanu siinay u dha ilaahay kitaaban kitaab miyaanu siinay rasuluma iyagu calaa bayinatin xujo kuwa ku sugan miya oo minhu waxa weeye kitaabka cadigiisa ugu sugan. arrintu maxay tahay istifhaamkan damaanteed istifhaamu inkaar micnas weeye laa shay-a min daalika weeye wax intaas hoo jira ma jirta weeye. bala ayuu dha ilaahay in yucidu daalimuuna maa yucidu daalimuuna daalimiintu uma yaboohayaan bacdun bartood u yaboohi maayo bacda barka kalankood ilaa quruuran kala mooyaane iyo baadil بل أيوة إله سبحانه وتعالى إيه عز الظالمون ما يعز الظالمون ظالمين إما يروها يانو الإلهي كافرينتا بعلهم برصودوا الإلهي بعلهم بركة كلامكوت إلا قرورا كدنوية بعد بإسي يروها يانو بعد سافعة سملة أسنان بعض حنفع يسوش فيعي بعد بإسي يروها يانو إن الله ألو الإلهي يمسك السماوات سماوات الله هالوية هي والأرض الأهلدة أنت الزبلاء إني الزبلاء إن المعنى أي بابان إلهي سماوات أهلدة أسجع أيها شئ لنهو إن الله ألو الإلهي سبحانه وتعالى يمسك السماوات سماوات الله هالوية هي والأرض الأهلدة والإلهي هي والأرض الأهلدة يا إلهي أنت الزبلاء إني الزبلاء وإلهي وهو كم من عنايا هو الكأي كم من عنايا سماوات كأسي أهلدة مخلوقة سادي أدوين ووها وي الأرسى إلهي مرسى أي بابعان وحاجث أي كتما لبا بيسه إلهي يا فمن عناي مذكور إلهي يا أبو لي مخلوق إس آيين إسهل إيا موسى تاغي إسهل مرسي أو دون إنه قاره ويانه وحي صلبك راني تذكرت وحيد بسنة إساء الوزة الله إسكليه إلي آدي آدي ويت ووها لبرب ميسا يسجرين مشركين تنوع هؤلاء وح عن سفلا إسكالين وأصنام إعادية أيانه وح يصير كلام يسجل ولا والله أيوب إلهي إن أمسكهما إن ولا والله إن زالت هذه الزلان الإلهي ولا والله إن زالت هذه الزلان سماوات أخلاق إن أمسكهما ما أمسكهما ما قبنا أيوب إلهي وكم من عما أيوب إلهي من أحد أحد من بعد إلى بعديه ولا والله إن زالت هذه الزلان إن أمسكر ما مقبنا يعلم ما يوي سماواتي أهلده من أحد من كان وصف لوي أحد إلهي من بعده إلهي بعيس إذ إلهي كصوهرته وسماواتي أهلده هذي الدونان أي بابان عليك سامجس إنه الله الإلهي كان وقوع هذي حليما أليه الدلقات بلن أيوء هذي إلهي إنه الله الإلهي سبحانه وتعالى كان وقوع هذي الله حليما أليه الدلقات بلن رسول عليه بعث أيوء هذي كافرين فبهوي إلهي الدينيس يا منافقين تا يا كو مدرين تا وها اي متيسون الهي سبحانه وتعالى جب اي اغير يا رب مرك انه كان حليما غفورا كان وهي الا اتى الى يقول كيسا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا انا وهوي انسان قوله وهو كحصل يا حاصل بحلمه وي الهي حلم ليس هي انسان السماوات يا اغلبة ايوه كحصل يا هي غفران الله سبحانه وتعالى وي يا دي انصار الذي لهين وها حقيقه عليه لي ان بابا وي عيل الله واسود هاي تكاد السماوات يتفضلن منه عيل ده صدر حسن فك حلم الالهي وهو اكبر نعم وي على العباد وي الهي حلم لي صدقات الهي من اين تمد اولى وين ادومك لسي واي هذا حلم الالهي جير الهين وما بقي شيء من العالم عالم كان انه كنا الهي وهذا ما كان كم حرجين دي مرك عبد ذكى عمدها وهي إرادة حلم الله يفتت الكمود إرادة إساءة ألوي ومرك أسئل بحموية ومرك أسئل حوية حلم إلهي أيا وحكبها بأيا إلا إرادة ما هنوي إلى حموية حلم إلهي أيا وحب يفتت عليه هذا حلم إلهي جير لهين وحكم كان سالنا راي مجرا وي وحان كنول هاي إلهي يانا لذل قاداي ووحان مخيسنا أنو مجاسمين وأغسنو وي دارتينو لإلهي نونك خفارك هاي قران خفار مكو بالله الله أي كو دارتين جهد أيمانهم دارتور أنكي تاجي هذا وأغسنو وي دارتينو لإلهي فهذا وحالي وحي دارتين من كانوا انت رسولنا عليه السلام الصوتين مرسي وحاوي اي سوجا سيالي من كان الكتاب تاع يقولي الى في سود اي بيريين اي مكاسب عسي بالي وهينا لعمدينا لي بس كي نبي يس بيري اي لعمدينا بالي مركا سو هي يادين انا هذه ما رتي انا ما مال هاي وانا حالي ما اد اهد اهد الامم وما هو وين بدنا حالي مركا تاسينا وحده كجيرن او كو بين شيغان يا الهي عبدينا سبحانه وتعالى الله مرك الله سبحانه وتعالى وأقسموا غير أرسلوا إلى الله سبحانه وتعالى كفاره كفار هذه الأمة وي بالله الله يقول أرسل جهد إيمانهم لا أرسل أنت يفعل هذا إلهي لا يشعيش هذه فيها وي وهنا كل أرسل لو الله in jaa'ahum hadow u yimaadee ku dhaafee nadiirin ku digaaya hakuur layakuununa inay ahaanayaan oy ahaanayaan aadaa kuwa fahmin badan min ixdal umami umadaha kii la arko ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala lawallaahi ayay ku dhaarteen in jaa'ahum hadow u yimaado nadiirin ku digaaya oo rasuulba ayaga loo soo diro layakuununa inay ahaanayaan aadaa kuwa fahmin badan min ixdal umami umadaha kii la arkay ay ka hanuun banaanayaan yahuud iyo nasaare iyo qeybkooda weyn saasay ku dhaarteen uda ilahi subxaanahu watacaala daarkooduna fuliyan yahay la falamaa goorkii jaa'ahum loogu yimid uda ilaahay nadiirin ku digaaya waa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo nebiyo aakhiru zamaan ah falamaa goorkii jaa'ahum loogu yimiday nadiirin ku digaaya u yimiday oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo saaray maa zaadahum uma ziyaadin buu dha ilaahay imaa fadiisi ilaa nufuura roorid mooyaane tabaacudan can ilhuda weeye hanuunka inay ka fogaadaan ka cararaan mooyaane wax kale umaysan ziyaadin uda ilaahay falamaa goorkii ayuu dha ilaahay jaa'ahum oo u yimiday uda ilaahay nadiirin ku digaaya maa zaadahum uma ziyaadin buu dha ilaahay imaa fadiisi ilaa nufuuran roorid mooyaane istigbaarana uda ilaahay rabcuulleh weeye istigbaaran isweynaysiin daraaddeeda oo fil ardi arrada isweynaysiinayaan istigbaaran uda ilaahay isweynaysiin daraaddeeda oo fil arli arrada isweynaysiinayaan arradan markaasi waxaa laga wadaa arladii markaas ay joogeen kufaar maka hadii leedaa oo xaramka ahayd ayay isweynaysiinayaan iyo wamasal sayi wamasal camali israsuul qadiray kubacdi ka sifay camalkii makrigiisa asdi oo xumaay oo shubkigii iyo qeyrkiisa ah weye iyo wamasal sayi ayuu dha ilaahay makrigu xumaay makrigu xumaay ay samaynayeen weeye walaa yaxiiqu ma koobaabaayo uda ilaahay almakru makriga asayi oo xun ilaa biahli ahalkii sameeyey ahalkiisana waa maakarka makri xun qofki sameeya oo hadaaco iyo dhagar iyo waxaan ilaahay raalli ka ahayna sameeya asaga ayaa shucmigu ku wareegsanaya buy marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walaa yaxiiqu lmakru makrigii ma koobaabaayo asayi oo xumaa uda ilaahay ilaa biahli ahalkii sameeye haddii waxa weeye qof makri ou sameeyo oo waxaan ilaahay ka raalli ahayn oo khadaaca uu sameeyo waxaas asagaa ilaahay ku gedinaya ciddii ogla doonayo ilaahay wax ku yeeli maayo waana maata si weyn mafriga ayaa hadda sayi lagu sifeeyaa la yidhi waa asal baa la yidhi waa loo ilaafeeyaa la yidhi haddana intaan wax kale loo isticmaalin marka waxa weeye waxaa markaasi waxaa laga digtoonyahaa la yidhi ilaafo oo markaasi ila sifati ah taaliyan duruuna miyay korinayaan uda ilaahay ilaa sunnata alawaliina dadka hore jiray suuli mahe war iminkaan kufaarta alla wuxuu leeyahy subxaana watacaala maxay sugayaan waxay sugayaan ma jirto wixii ummadihii hore lagu jireeyey oo halaagaay mooyaane wax kale sugaa ma jirto maxaa yeele dadkii horeo kufaaraha ayuu kufiyey hadday waddadooda ay ku socdaan adiguna waxbay sugayaan qofku waxa weeye hadduu qof xun waddadiisa qaado waddadaas qofkaas xun waxa uu ka helay aduu isaguna haliraya hadduu waxa weeye qof wanaagsan waddadada uu qaadane waddadaas markaasi wanaagsan oo qofkaas waddadeedii ad uu qaado wixii qofkaas uu ka helay ayuu isaguna ka helaya wey marka waxaa ilaahay uu ka wadaa falaa yantadiruuna ilaa tacdiidahum kaman qablahum weye waxay sugayaan ma jirta weye ilaa ilaa cadaabatii dadkii ay ku horreen ahayd ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala qaal yanduruuna miyay koranayaan waa maye weye ilaa sunnata alawaliina dadkooda jiday kuhorim ahayn maa sannahu llahu fiihim weeye wixii ilaahay uu ku jideeyey oo markaas in la cadaabaayo bitaydiidi rusulihim rusushoodii markay di lasoo taagan yihiin rasuulkeena calayhi salaam geenintiisa sigaysada uda ilaahay lisunnati illaahi ilaahay jideyntiisa tabdiilan bedelida uda ilaahay oo hadda ilaahay subxaanahu watacaala sida alla wax u jireeyey iska bedeli kartaa ma jirto falan tajida heli mayso uda ilaahay saadaana waxa weeye falan tajida waxa weeye latacliil waaye oo waxay ka dhigan tahay iyadoo la dhihi tegay laa yantadiruuna ilaa tacdiidahum kaman qablahum liannaka ayuha alcaaqil qofli habow lan tajida lisunnati illahi tabdiila dhihitay marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala falan tajida weli maysid lisunnati illaahi ilaahay jideyntiisa tabdiilan bedelitaan ilaahay wuxuu jideeyey wax bedeli kara ma jiraan weye sida alla uu ku jiray inay ku socdaan weye walan tajida haddana heli mayso u dhahalla subxaanahu watacaala lisunnati illaahi ilaahay jideyntiisa taxwiilan wareejin ilaahay jidayntiisa haddana lama wareeji karo oo macnaha waxaa laga wadaa cadaabkii lama bedelaayo qoladii cadaabka loo qoray in la cadaabo qolo kale lagu bedeli maayo qof aan cadaabka mutaysan waxa weeye lagu cadaabi maayo cadaabka haddana meel kale loo hogi maayo walan tajida heli maysa ula ilaahay lisunati illahi ilaahay jidayntiisa tahwiilan wareejina ula ilaahay awalam yasiiruu miyayna socona ula ilaahay fil ardi dhulka dhexdiisa miyaynan ku soconin oo fayanduruu ay fiiriyaan kayfa sida ay kaana ahaatay caaqibatu ladiina kuwii xiristoodi min qablihim ayaga hortooda ahaatay ilaahay subxaana watacaala waxa uu ka dalbayaa inay la yimaadaan cibro qaadasho weye wayku cibro qaataan fiiman mala qablahum min alumami almaaliyati weye dadkii tegey ayaga oo ka horreeyay ummadii horaa inay maaragtay ku cibro qaataan wey awaabe siirudan hadda hamsadu waxay gelaysaa shay maxduufa taqdiirkuna waxa weeye asara ku safara walam yasiiruu weli wada ayaa markaa shaygaas maxduufa ku cabsanoo waxaa la leeyahay ku qadaran safarka miyay ka tageen horma socon miya waxaa marka la istishaasanayaa rumada ilaahay inaan la bedelaynin lana wareejinaynin istifhaamtaana istifhaamu inkaari bimacna nafi weeye nafyu nafyina waxa uu keenaa isbaad ayuu keenayaa macnaha waxa weeye way socdeen arrada way ku socdeen wayna mareen weeye diyaaru qowmi saalix iyo caad iyo kulli ay mareen qowmi samuud iyo qowmi shucayb weeye iyo qeyrkooda weeye way fiiriyaan aasaabtoodii hase yeeshee kuma isa ka qaadan haya markaa wuxuu dhahay awalam yasiiruu miyaynan soconin fil ardi dhulka dhexdiisa miyaynan ku soconin oo fayanduruu ay fiiriyaan kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu ladiina kuwa cehibkoodi min qablihim ayaga ka horreeyay dhaliya wakaanuu waxay ahaadeen kuwaasood ilaahay ashadda kuwa daran minhum kuwan xaggooda kuwatan quwada dadoonta meesha waa la xaalay karaa walxaal kaanuu ay ahaadeen uu ilaahay ashadda kuwa daran minhum kuwan xaggooda un ilaahay kuwatan quwada ka daran ka awood badan reer caadi manka dhihi jira man ashaddu minaa quwatan aawen yaana la xoog badan ayuu ku yiri ilaahay baa halaagay subxaana watacaala waa ku kami doonaa hadii la ilah mar dhow awalam yarow ana allaha aladii huwa khalaqahum huwa ashaddu minhum quwatan waa tuu ilaahay kuma awooda ilaahay subxaana watacaala adiga adaga abuuray inuu ka awood badan yahay awoodda ilaahay baa iskale subxaana watacaala cid koonkan awood ku sheegi kartana ma jirto awooddu waa midda alla weeye ana alquwata lilaahi jamiican wa ana allaha shadiidu cadaab awoodda ilaahay baa iskale subxaana watacaala cid hadda awood maanta hadday ku faantana wayna dar alla iyo aynu ku soconay awood ay ku faanto tii ilaahay subxaana watacaala ayaa qabanaysa kolkaasaysaa isku awood gelaysaa maxaa yeele awood alla inay ka dambayso may ictiqaadinayaan kufaarta waxay ku faanayaan awood oo cayru ay haystaan oo maadiya ay u arkaan inay macnaha ayagu adduunyadaba ayagu iska leeyihiinoo waxay doonaan ay ka fuli karaan daalimiinto dhan ayaa sidaasa daalimku marka wuxuu ictiqaadsan yahay inuu dulmigiisa meeshau rabo uu ka fuli karo oo macnaha koonkan waxau rabo uu ka samayn karo laakiin waxaa weeye ilaahay waxau dhahay sanasad hijru min xaysu laa yaclamuun waanu sabaansabaynaa ow ilaahay meel aysan garanayn ayagoo isjirin oo meel aysan ka filanayn ayaa cadaab ilaahay dib uga soo siinaya maxaa yeele ayagayo alla xiriirkama dhexeeyay bal waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala awooddii ilaahay way ka jeesteen wayna xaqireen mana u haystaan in alla uu ka dambeeyo marka hadda in wax ku yimaadaan waa si iska dhow oo degdega weeye alla markaa wuxuu dhahay subxaana watacaala wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin wamaa kaana allahu alla ma uusan ahaanin liyucjisahu inuu cajis gelinaayo min shayin shay wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyucjisahu inuu cajis gelinaayo min shayin shay ou ilaahay shay ka dhaqa ayuu ilahay ka fakanaya weye fi samaawaati samaawaatka uu ku cajis gelinaayo iyo walaakin alaqlab ilaahay subxaana watacaala hadda inta macnaha haddaanahay bani aadamka caqligeena uusan gudbi karin waxa weeye samaawaatkaani akhladaas makhluuq ilaahay siisaa subxaana watacaala oo alla ugaga baxsa kara koonka kan ma jiro hadduu joogo samada joogo iyo hadduu arrada joogaba ilaahay kama baxsa karaan subxaana watacaala awoodda alla ayaa wax walba ixaadaysa alla markaas uu dhahay subxaana watacaala wamaa kaana allahu alla ma uusan ahaanin wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyucjisahu alla inuu cajis gelinaayo min shayin shayow ilaahay fi samaawaati samaawaatka uu ku cajis gelinaayo iyo walaa fi lardi ahlada ilaahay innahu alla ul ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliiman alle ku cilmiga ashyaada dhammaanteed ilaahay caalami ku yahay qadiiran allihi kara ayuu ahaadayoo ilaahay wax walbana awood ayuu ku leeyahy asagoo shay walba cilmi ku leh oo shay cilmiga ilaahay ka baxa isan jiray ayaa haddana ilaahay awood buuxda oo kaamila ayuu leeyahay alla subxaana watacaala marka awoodda alle ayaa wax walba ka saraysa weeye walow goorowda ilaahay yuaakhidullaahu allah uu qabalahay annaasa dadkowda ilaahay bimaa kasabuu waxay kasbadeen oo macaasi ah weeye maa taraka allah ugama tageen calaa dahriha akhlada dusheeda ilaahay min daabatin daabat wax marka dhul kaas mara lamaba arki lahayn weye hadda marka in ilaahay xilmigiisa lagu joogo sida hore ilaahay noogu soo sheegay oo waxa weeye dadkan khalaa'iqdatan gaar ahaan inta mukallafiinta jin iyo insi macsuuda ay samaynayaan haddii loo qabalahay oo adduunyadatan loogu qabalahay cidu inaysan ka hari lahaynin ayaa ilaahay noo sheegaya laakiin waxa weeye xilmiga ilaahay ayuu maaragtay ku nool yihiin haddaan ilaahay xilmigiisa jiri lahayn cidkoonka joogta ma jiri lahayn alla marka wuxuu yihi subxaana watacaala walow goorowda ilaahay yuaakhidu llaahu alla uu qabalahay annaasa dadka bimaa kii kasabuu ay kasbadeen o ilaahay oo macaasi ah maa taraka alla ugama tageen calaa dahriha arada dusheeda o ilaahay min daabatin daabad ugama tageen wax aradan socda hadda waxaa la yidhi kuwa oo markaasi iigu qayro caaqilka ahoo mukallafiinta aan ahayn ma ku jiraan way ku jiraanaa la yidhi maxaa yeela macsida kuwa markaasi shu'migeeda iska leh waxa weeye markay ka timaado kaxumu saalixa wadaalixa weeye oo waxa weeye shu'miga oo ka dhasha macsidaas xataa waxa weeye kuwa aan ayagu waxba galabsanin waxa weeye way taabanaysa arrintaas arrintaas markaas waxa weeye ku dhacaysaa arrinta marka kulligood ayay wada idlayhaysaa marka sidaas weeye maa taraka calaa dahriha min daabatin ilaahay min jamiici maa yadubu calaa wajhiha weeye in arladaas korkeeda ku tuukaba oo xayawaanaad caaqil iyo khayrkeeda weeye maxaa yeela waxaa ilaahay yidhi subxaana watacaala hadda aanu soo maraynay in xilmiga ilaahay subxaana watacaala cid walba ay ku taagantay maxaa yeela waxaa ka mid a masalanba xayawaanka kale wuxuu ku dhiman karaa ilaahay biyuhu ka celinaya masalanba waxaasa gu-aaya nabaadkeesa gu-aaya gaashay u dhimanaya fadaalimu lidulmihi horta daalimku dulmigiisa u dhimanaya wagayruhu inay shu'mi daalimi midkaan daalimka ina daalimka shu'miga ka yimid ayaa loo ciqaabaya wey hadda waxa weeye dahrigaa laga cabiraya tashbiihan lilarliya la yidhi daabati xagga tamakunka ayaa loola jeedaa weeye marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaahay subxaana uu qabalahay maa taraka calaa dahriha min daabatin arada dusheeda daabad ugama tagan ilahay walaakin kalkeeda ayuu ilahay wadki lagu noqoye yuakhiruhum alla waa akhiraya dib ayuu dhigayaa ilaa ajalin ajal intii laga gaarayo ajalkaasoo musama lamaga aaday walaakin kalkeeda yuakhiruhum alla waa akhiraya ilaa ajalin ajal intii laga gaarayo ajalkaasoo musama lamaga aaday waa maalinta qiyaamo oo qof walba dembiga ay gashay qiyaamaa ilaahay la sugaya taaliqada ilaahayaa saas ku dhacday ee haddii dembiga maanta la gilaa laysu qabalahay adduunka cidoo ma joogteen faidaa waqtigii ayuu dhi ilaahay jaa uu yimaado ajaluhum ajalkoodii oo qiyaamadii la gaaro faidaa waqtigii jaa uu yimaado u dhi ilaahay ajaluhum ajalkoodii uu yimaado fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday bicibaadii adoominkiisa basiiran aliya caalimka faidaa jaa markuu yimaado u dhi ilaahay ajaluhum ajalkoodii fa ina allaha alla u dhi ilaahay kaana wuxuu ahaaday bicibaadihi adoominkiisa basiiran aliya caalim ku ah oo haddii waqtigii qiyaamadii la gaaro ilaahay cid walba waxay samaysay caalim buu ku yahay acmaasheedii wuuna ku jaasinaya uu ku jaasinayaa muminiinta alla waa sawaabinayaa kaafiriintana ilahay waa ciqaabaya marka waxa weeye wax cilmiga ilaahay ka baxaya ma jiraan mar haddii waxa weeye cilmiga ilaahay shay walba uu maaragtay ku cad yahayn cid walba waxay samaysata shar iyo khayr way helaysaa marka caalimba dadka muminiintaana wacdiyaa ugu sugan kufaarta iyo munaafiqiintana waxiid ayaa ugu sugan ilaahay subxaanahu watacaala cadaab uu goodinaayo marka casharkeena intaasuu ka og yahay wallaahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu